سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. نننے سبق د سورت انعام ومی سپاری دری اتیایم آیات نمبر 83 سورت انعام پارا نمبر 7 سورت انعام دعوی رد شرک مکمل. سورت انعام دو حصو اولا حصہ دا اولنا یوصل اتلسم آیات پوروا او پدی کی حصہ کی پدی حصہ کی رد شرک فعلی ذکر کو لو بلکہ رد شرک اعتقادی ذکر کو لو دویم حصہ کی رد شرک فعلیو بیا رد شرک کے اعتقادی سلور قسمنو شرک فی العلم فی التصرف فی العبادہ فی الدعاء. او دغرن پر صورت کی اگر سلور قسم مشرکین ذکر کل یو داغین مشرکین بالعباد الصالحین اگر مشرکان چنیکان بندگانی پخدائی توب نیولیو دیم مشرکین بالکواکب آغا مشرکین چنور سپومی سطورو تے خدائی ویلو دیم مشرکین بالجن آغا مشرکین چی پیریانی خدائی توب بانی نیولیو سلورم رد پا مشرکین بالملائکا آغا مشرکین چھ ملائکو تے خدای ویلو. واقعہ دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام دخپل پلار سر مقابل ذکر شوا رب العالمین فرمائل تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومی فرمائے دا زمون دلیلو چمونگ ابراہیم علیہ السلام تور کھڑو دا لو سپیکر برنے بند کی ادا بلک بند کی اس گرمی جو رہی تھا نا اللہ فرمائی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا دَاوُ دَلِيلَ زَمُنْغَا وَرْكَرَوْ مُنْدِي دَلِيلَ لَرَا إِبْرَاهِيمَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعَالَى قَوْمِهِ فَمُقَابِلَ دَقُومْ دَدَكِ نَرْفَوْ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاوُ اُچَتَوْ مُنْ دَرَجِي چَاتَ چَمُقْ وَغَشِي ان ربک یقینا رب ستار حکیم علیم حکمت والا پوہ دے ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب او بخلهم دلرا اسحاق او یعقوب علیہ الصلات والسلام ابراہیم علیہ السلام تعالی ایم دو بچور کرو کلن نہ دینا ټول کلکړو مونږه په توحید باندې ونوحن نہ دینا او نوح علیہ السلام نہ دینا کلکړو مونږه په توحید من قبل په خوا ومن ذریته او د اولاد د نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام وكذلك نزل المحسنين او هم دارنگی بدلور کو مونگنی کانوتا او زکریا علیہ السلام او یحییٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام او الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ټول دنه کانونا او اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام وکلن فضلنا علی العالمین حریو او حریو فضیلت ورکړو مونږه په زمانه د خپل مخلوقات ګور اولایکا بای بجینی بی اولایکا بای فجینی بمثلهم اولایکا بای فجینی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر مجامعو دا زمون مشرانو د دې غونټ مشران توخه چدا د انبیاء ټولو اچلوې احسان رب العالمین په ابراهيم عليه السلام کو او بډاوال کی بچی ورته الله فرمایي ومن ابائهم او د اولاد او د مشرانو د دین او د اولاد د دین او اخواني مودرونو د دین وجتبیناهم او ورکړو موږ دیلرا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او مضبوط کرو مون دی لرا په طرف دلاره میږي باندې ذالک هد الله دا هدایت الله دی یعنی ذالک هد الله دا قران نه هدایت الله دی یهدی به هدایت کوي رب العالمین په دې قران سره مې شاو چاله چوشي من عبادی دخل بندگانو نا ولو اشرکو اللہوی بالفرض که شرک کروے دی انبیاءو لحبت ما کانو یعملو نخا مخا برباد شیبوے دی دوین آغا چو دی عمل کن کی ورہ شرک دم رلوے گناہ انبیاءو کو شرک نکو خو اللہوی بالفرض که دی انبیاءو شرک کروے نما باد دی اعمال تباہ کرو برباد کرے سورۃ محمد کی وے دو دشتمات تھی لئن اشرکت لیابتن عملک ولتکونن من الخاسرین بلکہ سورۃ محمد تا سرا والے بلکہ سورۃ زمر ہم سورۃ محمد اول سورۃ زمر رہا ہوں اللہ نبی تو ہی لئن اشرکتا کچر شرک کتائے پیغمبر لیحبتن عملکا خامخا برباد بکم استعمل لرا ولتکونن من الخاسرین او خامخا شیباد تاوانیانونا اللہ نبی تو ہی اے زمان نبی کتام بالفرض ما سر شرک کو نستعمل بتباکم دلتا گرا تلس انبیاء دی اللہ وی بالفرض کے زمان دی انبیاء ام شرک کرے وے کنا نما بید عمل تباہ کرے سورۃ محمد لگراوان چمل تباہ کی دا شرک تھا او د پیغمبر د مخالفت سره. الله فرمایي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. الله عزر دې چې برباد بکی الله دې دی عملونه لرا زرد چې برباد بکی اعمالهم اعمالو دې دی لرا عملونه دې دی لرا. ځکه الله یو ایمان والو اتی الله او اتی الرسول ولا تبتدا مالک او ایمان والو د الله او د الله د رسول تابعداریو کوي ولا تبتدا مالکم اقبل اعمال متباتو د پیغمبر بغیر تابعداري کی عمل تبا کیږي د شان د شرک سره عمل تبا کیږي. مونږ د دې دو خبر داود دنیا تور کو چو خلق شرک مګوي اعمال متبا کیږي او خلق عمل چ کوي په طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي عمل به مبشوي کده نبی علیہ السلام د طریقې نه خلاف وي عمل متبا او برباد شي. الله فرمائی لئن اشرکو ولو اشرکو کچر شرک روی دے انبیاؤ لحبتم آکام لحبتم انہم خامقا برباد شے بے انہم دبینا محکانو یاملون آغاچو دیا ملکون کی اولائک اللذینا داہر کسان دی آتینا ہم الكتابا ورکرم دیلر کتاب والحکمہ او پور کتاب والنبوتا او پیغمبری فیت فرو بیا بس کچر انکار کی بیا پدیوان ہا اولائی دا مکی والا دا قریش فقد وکلنا بیا پتا اترا تیار کری مونگا بیہا پمنلو ددی قومن یو قوم لیسو بیا بکافرین چن بی پدیوان انکار کن کی اولا اولائی نمراد مکی والا یا قریش فقد وکلنا بیا او تاکید سره تیار کړی مونږ په منلو د دې هغه فارس والا چې په دې به انکار نکړي مکی والا کې انکار چې فارس والا به ومني اولائک الذین داها کسان دی حد الله توفیق ورکړو الله نو په به هدا او مقتدی بس په هدایت د دې باندې روان شه. الله دا مخکې ذکر د انبیاو چې وشو الله توفیق ورکړي تم د دې اغه هدایت پسې روان شه قدم د دوی په قدم کې دا کامیابی واصله کی او ستا قدم د دوی په قدم کې بدل شي چې ستا اعلان بدای قل زما نبی دی توا لا تلکم علی اجرا نغوارم تاسو نه علی پتا په دې قران باندې اجرن مزدوری نغوارم تاسو نه په دې باندې. تفسیر مدارک په دا مقام کې وای وفي دلیل على ان اخذ الاجره بتعليم القران لا يجوز. تفسير مدارک وی چې دا آیات دلیل دی په دې چې په تعلیم د قران باندې اجرت اخیستل ناروا دي او مکتوبات کې درې دشتمه صفحه مجدد رحمهم الله ذکر کوي تدریس و افتاء تدریس و افتاء بوقت نافعین کہ خالص لوجه اللہ باشد وی تدریس درس و تدریس پاغ وقت خون کئی اللہ قبلی دا اللہ خیال چی دا اللہ در ازاد فاری فائدہ لرسی درس و تدریس فائدہ لرسی تیر چا در ازاد فاری اللہ در ازاد فاری او چنه دا الله رضا ورکی نی نبیا معامله سبل شان قل ای زمان نبی دی توا لا سلکم علی اجرا نغوارم تاسونا پا دی قرآن مزدوری ای محوان دی دا قرآن الا ذکرا مگر نصیت للعالمین دی پارد مخلوقات وما قدر اللہ حق قدری او دی صفت ندے کرے او دی صفت ندے بیان کرے دا اللہ حق قدری پرشاد صفت بیانول سرا یومن دیم مانا وما قدر اللہ دین دے پی جندل اللہ لرا حق قدری پر اختیاب پی جندلو سرا درمم وما قدر اللہ حق قدری او دی قدر ندے کرے تعظیم ندے کرے دا اللہ حق قدری سرنگ چی مناسب قدرو او تعظیمو دا اللہ خبر کو اذ قالو کلچوی دوی ما انزل اللہ علا بشر نظرال گل اللہ پا بشر باندی من شیم سے شیخ قل اے زمان نبی بیتوا من انزل الكتاب اللذی چار آلے گلے کتاب آغا جا بی چرات کرو پاغی باندی موسیٰ علیہ السلام نورن رواوا دا کتاب وغدن ویدیت لنناس قلقتا تجلو نو نگردولو تا دوی اغی کتاب لرا نگردولو تاسو تجلو نو گردولو تاسو کتاب لرا کراتی تا ٹوٹی ٹوٹی تب دونا کارکرو تاسو اغیر لگ و تقفون کسیرو پٹکرو تاسو اغیر لڑے مولم تم مالم تالمو او تعلیم در کرشو داغس لم تعلمو انتم چنو کوئی دی تاسو ولا باو کمون مشران ستاسو قل اللہ قل اللہ دا جواب دا من انزل کتاب چدیوی چار آلے گلو اللہ پا پیغمبر سر آلے گلوی دا من انزل کتاب جواب قل اللہ او آیا اللہ آلے گلے کتاب ثم ذرهم بیا پرید دیلا فی آوزیم پاگا بسو دبی کی العبون نو بکن کی وہازا کتاب نو دا کتاب اند اللہ اولا لے گلے مندی لرا مبارکن دیر برکت کتاب دے مصدق اللہ دی تصدیق تو ان کے رداوست بینے دے ہی چوڑان دیر دی ندی وردار برکت کتاب دے اللہ را لے گلے دے ترغیب قرآن مبارکون دا برکت کتاب دے مصدق اللہ دی تصدیق ان کے رداس بینے دے ہی چوڑان دیر دی ندی دی کتاب نے چکم لانی داغی تصدیق ہم کئی ولی تن جرہو ملک راو دی را پانا چوئے ریتا اغاکل دکلو چو مکرا فدی قرآن سا ومن حولا او آغا چا چاپی را دا مکی ندی یعنی طول دنیا مکی نا چاپی را طول دنیا نا اشو را من جو دیر دیر خدا علکان دور نکی گئی اللہ فرمائی لولتن جو ملک را دیر پارا چوئے رے پدیبانی غا سلدکلو ومن حول چمکرا ومن حولاو طول دنیا والذین یومنون بالآخرہ او آکتان چی ایمان داری پاخرت یومنون بین ایمان داری پدی قرآن ہم علا سراتیم او دی پپلو مزنو یو حافظون افادت تی ومن عظمون اشتدلو ظالم ممن افترا دا چانا چی جوڑے گا اللہ کذبا پا اللہ بانے درو او قال آئی آوائی او یہ لیا وہی کرشی رماتا ولم یو آئی لے شیون او وینی شویدتا دست سزا ومن او حاغسو لوی ظالم دے قالا چوائی سون زلو زردے چی جوڑ با کما انزال فمانے دے جوڑے گو سن ومن اواغ سوکم لوی ظالم دے کالا چوائی سونزر مسلمان ذر اللہ زردے چی جوڑ بکم پشاندہ کتاب چرا لے گلے دے اللہ ددن اللہ وی لوی ظالم دنیا کی نشت ولو ترائی زد ظالمون او کاچوینی کل ظالمان فی غمرات الموتی پار سختو دمر کیوی والملائکتو ملائک باشی توی دی مگدون کی دیلر اللہ سنو لرا اوائی ورط ملائک آخری جوان فسکم رو باس اخفل ساونا رو باس اینن اخفل سا الیوم آنن رستو زون عذاب لونی سزا در کلش تاوتا دا عذاب در سوائی ملائک بو اینن تاسو تا سزا در سوائی در کلشی بما کنتم پسودا چوئی تاسو تقولون علاللائی چوی بتاسو پالا غیر اللہ کی ناجائز خبری وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَيَتَوَدَّعُونَ دَالَّانَا تَسْتَكْبِرُونَ تَكَبُّرَ كَوْنِكِ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى أَوْ تَكِرَا جِئْتُمُونَا فُرَادَى رَغْلَيْ تَسْمُتَ يَوَادِي جِئْتُمُونَا فُرَادَى دَالَم دُمَانِي يَوْمَانَا فُرَادَى يَوَادِي دَغْقُلُ دُوستَانُ مَدَدْ گَارُنَا لکه قران کریم کې الله فرمایي ومانا ماکم شفاکم الله به تو یې نوینو مونتاو سره تاسو را شفاعت ګرا یواز راغي وي یا فرادا یوازې د مال او دولت نه لکه قران وی او ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم او پری بدی تاسو هغه څه چې چا پیر تاسو نو رستو تاسو د شاګانو نه هغه مال او دولت د نه پاتشا الله فرمایي ولقد جئتمونا تاکثراغی تاسو مونتا فرادا پشتو د مال او دولت نه یوازی د مال او دولت نه یا فرادا یوازی د خپل مددګارانو نه کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی وای مونږ تاسو اول مرتن اول زلا څنګه چې مونږ دنیا کې اول پیدا کړی دغه شان را لکه دې ذکر دی چې اول زل کې الله پیدا کړو انسان نو په خوب په ابلا په سر تر تورو په بدن بر بندو عزلن ناسنتو ناسنتو عریانن بربل نو در شان حدیث کرا دی کل چر کبر نے انسان پاسی دے با پخپو پیاب لئی پا سر سر تور بئی پا بدن با بربنوی او دے با ناسنتی ناسنتا چھ پاسی کما خلق ناکم اول مرد لیک اثرم چھ پیدا کری ہوئی منتا سوال جال و ترکتم او تا سپر خدل ما آغس حول ناکم چھ در کرو منتا ستا دنیا کی مال او خادمان حول ناکم آغا چه درکری میو تاوتا دنیا کی مالا و خادمان ورا جوری کم رستو ده شاگان استا سنا آغا تا سنا فاتشو چه دنیا چه کم ما درکریو مال خادمان ده دنیا اللہ بوئی و ترکتم او تاسو پری خود ده ما هغه حولناکم چې درکړې مو تاو تا د دنیا کې مال او خادمان ورازورکم رستو د شاګانو تاسو نه و ما نرا ماکم شفاکم الذین او نوینو مونږه سره تاسو شفارتګر تاسو هغه کسان ځانتم چې تاسو ګمانو پاګی باندې انهم چې کینن دی فیکم شرکا پتا شو کی شریکان دی اغا شفارتگر در کن اغا شفارتگر نوینو چه تاسو اخپلو زانونو که ما سر شریک گردونو ولقد اللہوی لقد تاکی کرا تقطع بینکم پریبت ریشی ستاسو پمس کی اغا رشتی در پیره و مریده اغا رشتی در اخپلو علی یوم یفر المرء من اخیه امیه و ابیه وصائبتی و بنی دوکی مشین بند کر بار مشین چکلا و آغا بند کشا مشین بند کر وصل خانه کشا اگر ایک دانش بند کر ایزر میں حولناکم اللہ فرمائی ولقد تاکی ترا قط ولقد اللہ وی تاکی ترا تقطع بینکم لقد تقطع بينكم تاكثر پریکرش واسطا سپمسکی غرشتی پریکرش واسطا سپمسکی غرشتی وزلان کو مورک سلطا سنا ماغس زلان کو زابان زلل کو مانا زابا لالل تا سنا ماغس کنتم تزمون چوئی تاسو گمان کو ان کی پاگی چدیب مخلاصی اہو لالل ختم شو اس ان اللہ فالق الحرب والنوا ددی زائن اتلت دلائل اقلیہ ذکر کئی پخپل توحید باندی بلکی دایا غا تلسم دلیل لے پتوحید رب العالمین اور پسی نلسم دلیل شلم یشتم دویشتم دا سے ذکر کئی خیال کوئی شمیرے کا ان اللہ یکن اللہ فالق الحب والنوا شلون کے دانی دے والنوا او دادو کی الله وی ګور دانو شلوما اډو کې شلوم تیخ تیرو باسم هغه اډو کې دومره سخت دي چې هغه هم نه ماتي دې ماتي کی تاوت ماتي د کجوري اډو کې تا ګورا د خرمانه اډو کې تا ګورا دې په لوي کې دا دې په لوي د شبې کولو کولو کې دې په لوي کولو کولو دې په لوي پاس د سې خپل شي کولو کولو شبره والا قران الله فرمایي ان الله یقینا الله خالق الحب والنواش لو ان کې د دانیو داډو کې دې ګوراګه دانا او د کې څومره سخت الله یو شری یخرج الحي من الميت پیدا کئی رب العالمین الحیا مواحد من المیتی دا مشرکنا مخیدی مانے کری تائی دونے میرا رو لیا چیئے تھا اے یا چیئے تھا پیدا کئی رب العالمین مواحد من المیتی دا مشرکنا و مغرج المیتا و پیدا کئی مشرک من الحی دا مواحدنا ذالکم اللہ دی صفت نوالا اللہ دے فاننا تو فکون بس کم طرف توارو لشوئی تاسو اے معاہد دا مشرک نا پیدا او مشرک دا معاہد نا پیدا کی مشرک معاہدہ لکہ ابراہیم علیہ السلامی دا مشرک نا پیدا کر او مشرک کنانی دا نوح علیہ السلام نا پیدا کر ذالکم اللہ دی صفتنو علی اللہ دے ربکم رب تاسو نو فاننا تو فکون بس کم طرف توارو لشوئی تاسو فالق الاسبار شلون کے در سبا دے اے سبا اوش لئی سبا اوش لئی رناور کی رو باسی یا سبا اوش لئی تیارور کی رو باسی فالق الاسبار شلون کے در سبا دے و جالن لیل سکنن او گردو لداش پارام دپارا و شمس والقمر نورسپومی حسبانن اصاب دپارا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا دا غالب و حکمت والا ذات ووالذی و دا اللہ ذات تی جال لکم النجوم گرزولی دی تاسل اسطوری لتا تدو بیا دیر پارا چلار اومی پدی باندی فی ظلمات البر والبر پارا تیرو دا اوچے و لندکی دا یا تو نموی تولی لکی یو مرگرو دا ابو جیاز پائی لکو ما توئی جی قرآن چی سویلی بالکل حقیقت دا وی او وقت دا سوچ رڈار بنوی تیار بوار کار بن کولو آگی وی مونگ با دستوری پا ذریعہ یو ملک نبل ملک تا لار با مونگ پستور معلوم ہو لی خواد دا طریقہ با مکول او قرآنم وی اولدی دا اللہ ذات تے جال لکم النجومہ درزولی دی تاول رستوری لتا تدو بیا دی دا پارا چی لارو مومی پر استورو فی ظلمات البر والباری پاغتی رو دا اوچو لنگ دکی قد فصلن الآیاتی تاکی تا بیانو مونگ آیا تنا لقومی آلمون دا پردا کم چی پویگی ووالبی او دا اللہ ذات انشاکم پیدا کری تاسو من نفس و آیدتین دا نفسی اونا فمستقر و مستودا فمستقر بس دا ایداستو می درکرے تاوتا مستقر اے فر رحم یا مستقرن یعنی فی الدنیا یا مستقرن فی القبر اللہ وی زائدر کرے تاوتا پا آخرت کی بلکہ پر رحم دا مور کے یا پا دنیا کی یا پا قبر کی و مستودا اے فی الدنیا یا و مستودا اے فی القبر یا و مستودا اے فی الآخرہ اللہ وی مستقرن زائدر کرے تاوتا قرارتیا دا مور گیڑا و مستودا او زائدہ ستونی در کرے تاوتا دنیا کی یا زائدر کرے تاوتا مستقرن و دنیا کی و مستودا او زائدر کرے تاوتا پا قبر کی مستود ہمیشہ یا مستقرن لگا قرارتیا در کرے دا پا قبر کی و مستودا او استوب نے در کے تاوتا پا آخرت کی آخرت کے موبیا پاسے قد فصل لایا تی تاکی کرا بیانو منگایا تنا لے قومنا و قومتا یفقون چپوئی جی اللہ وی اغا قومتا چی پوئی گی دنیا لغن تی زائو کم من سیئیم مات من غیر علت و کم من علیل عاشین من الدہر و کم من عروس زینوها لزوجها و قد قبضت ارواهم لیلت القدر اللہ ویدیر مرشید سوج نوی او دیر خزی بلکہ دیر عیش و عشرت کی پدی دنیا کی او دیر خزی و تخست کرشیوی دنیا کی لیکن اللہ دا غیر ہونا واقلی او وفات شی ین بی بیان خزی وعد کرتے پاتی شی اگر یہ صالح کوئی کہنا قد فصل الآیات تاکہ ترا بیان منگا تنا لقوم يفقهون دپاردا قوم چ پویگی اس دل تا دلیل نور دلائل یہ وشتم دوشتم دشتم دوشتم دلیل والذی دالا ذات والذی دالا ذات انزل من السماء رالی کی دبرانا مان ابا فاق رجنا بی بس روبا سمون پدیو بسرا نبات کل شیم گیاو شنکے داریو سیدا فاق رجنا منو بس روبا سمون ددی شنکینا حضرن سانگی نخرج منو روبا سمون ددی سانگونا حبن دانی متراکبا سوری دیو دبل پاسا اے خیالو کی بارانو ورے پا باران بانے غتیبو نرو جی کن نبیا غتیب لگو مدپس مضبوط سانگش بیا د سانگ نہ بعد اگر تیر نہ بیا دانی روز اگر دا جوار آگا معمولی تیر شی تغس بیا لگ دمو دا پس آگا مضبوط شی دا جوار آگا دکی بیا دا مضبوطی آنا بعد آئی کی وجہ رو باشی اگر دانی او دا بلپان سوری بھی دا کہ ان کے سوک دے دا سوک دے دا کہ ان کے اللہ دے خواہ اللہ فرمائی پاک رجنا بسرو باسمون بی پدیسرا نبات کل شین شنکے گیا داریو سیدا پاک رجنا بسرو باسمون گا منو ددی گیا نا حضرن حضرن سانگی نخرج منو رو باسمون گری سانگرا حبندانی متراکی باس وریدیو دبل پاسا ومن النہلیو دکجرو من طلیا دکشڑو داغینا قنوان دانیا وگی مزدی نزدیوی اللہ وی اگورا اگر کجرو کسوڑو تا چھ وگی نزدی نزدی او یکی اے مدینی تا چلار شدا باغو ندیوی او پا مدینہ کی اگر تے باقیدہ کسوڑے یا چھوڑی او یو یو گنچا چالیس پچاس پچاس کلو نکھا پس دمرو دمرو عجیب لا یو قسم کجورا چمائی داوال پہ ملاو شکو ملاو دشو مولانا صاحب راج سرو شیخ صاحب تو صاحب روجی پہ خبر تلاڑو یو زائی کی روز جماعت کر مولانا صاحب ٹیلی فون کو چبائی ان پہ خبر کیوں راجو روز جماعت تے انتظام پلکسان دکور تبر شفی خان آ چلاڑو نماوی جوڑے لچائی کے خود راس وہ پلٹ کے رو جماعت تک اترا تک اتورا شیوا دا لچائی کو انتے گھنڈا وا بس اگر ہو رہا چھے کھلے لاتے نو آگے کی نرے معمولی ہو دکھے ہو وہ باقاعدہ گھنڈا ہو دا سکے ماوی دا تجربہ چند پیدا کی پتہ لگی چھے کم زینے رہا ہوڑے وا خیال نہیں دیکھا او دا سے نرم ہوا تاگوی رو رہا لکھا لچے کے سنگ نرمش اخلا کی بلوت ناری کی امات اتھے دام گر گن دام جدار میوی اللہ وی ومن النخلی و دکا جرو من طلیا دکا سوڑو دا غینا کنوانن دانیا وگیوی نزدی نزدی یا من طلیا دا غنچو دا غینا وگیوی نزدی نزدی و جنات نو باغنا من آنا بن دام گرو و زیتو نو دا خون و رمانا و نار اللہ ادا سماد قدرت دلائل دل الگر ہو بند اللہ فرمائی متشابہ یو شان تیوی پاڑوں کی وغیرہ متشابہ نیو شان پیو کی وګور پانی او شانتی لیکن میوه او شانتی نه دا پانی او شانتی میوه او شانتی نه دا د انګور پانو ته ګورا د انار غي ته ګورا د کجور غي ته ګورا لیکن په غونچی کې میوه ته ګورلو یو شان نه ښه سسری او سشنی کنه غونچه ته دیدلې مو ها دمه ما متشابهان یو شانتی په خوان کې وغیرہ متشابه او نیو یو شان په خوان کې باز داسي چې په یو غونچه کې ګوري مدو درې انګور به یو شان دی خوان کې او باجی صبر کې یو شان دی ټول یو شان دی په غونچه الله ينظر الى ثمر يغري الى ثمر میوه دونه تای داس مرا کلا چې میوه ونی شي وینه ای او په خالدا غیتا الله وي وګورئ کرا د میوه ونی په خالدا ان فی ذلک یقینن پدی کې ان فی ذلکم یقینن پدی کې تاو تعال آیات نخری دا الله د قدرت له قوم یومنون د پاره را کوم چې ایمان لري ایمان لري وجالو لله او گردل دی مشرکان والله لرا شرکال جنی شرکان پا پیریانو کی وجالو لله شرکال جن او گردل دی مشرکان والله لرا شرکان پا پیریانو کی اوز داغا مشرکین بالجن بانے رد کن اغا مشرکان چغی پیریان دا اللہ سر شرکلو وجعلوا لله او غرذل دي مشرکان الله لا شرکال جنی شرکان په پیرانو کې وخلقهم پیدا کړی دي الله دی لا وخرقوا له بنین او بنات او جوړ کړی دي الله لا بنینا ځامن او بنات او لړه بغیر علم بغیر علم نه ودا پیران د الله ځامن دي او ملائک د الله لړه دي الله دې ظالمانو سره سیلم پرې باندې نشته وې دل تراش دیتا پری بانیلم نشتا وخرقو لو بنینا او جوڑ کری دی اللہ لرا بنینا زامن و بناتی نولولا بغیر علم بغیر دیلمنا سبحان و پاک دی اللہ دی شرکاننا و تعالی و چد دی اما یا سفون داغنا چه مشرکانی بیانی دا اللہ سفتونا او چد دی داغنا یا سفون چه مشرکانی بیانی کم سفتونا بدی السماوات والارض ناشنا پیرا کوم کدا اسمنو دجم کی دی اللہ یذرو الاولت سرنگ بشی دی اللہ لرا اولاد دی وی دا ملائک دا اللہ زمن او پیریان دا اللہ زمن عزیر علیہ السلام دا اللہ زیر عیسیٰ علیہ السلام وی دا اللہ زیر او کلب وی نحنو ابنا اللہ واحد باو منگم دا اللہ زمن یو اللہ تا محبوبی دا دمرت جاہل زمن خوا اللہ فرمائل انا یکونو لہو ولد سرنگ بشی دی اللہ لر اولاد ولم تکن لہو صاحبہ نشت دی اللہ لر بی بی اولاد والا پیدا کی گی چی بی بی انور اللہ سے شروع زیا سرنگ بشی دی اللہ لر بی بی سرنگ بشی دی اللہ لر اولاد ولم تکن لہو صاحبہ او نشت دی اللہ لر بی بی وقلق کل شین او پیدا کرے دی اللہ سیزا اغا بزرگ پرون نور آگلی ننم دیرا یاسین بابا روز او دیر امینی دیر شوز کلوی دیر تفصیل کیونی شنو من یادو ریشو دوست خواهی لفظی روان دیو سوائی را دکنا اسی ازگار نیچی ازگار شیو اسرا من بچی و خلقا کل شین او پیدا کرده دی اریوشی و اریوشی لرا و بکل شین علیم و دالا پاریو سبانی پوی دی آز دی حیا تبا تغالق برات دونو جوان اگر نراجی نور سوک نی جرا دی اگر تارک زامن نی جرا دی او پالوانم نی جرا دی سلیم تا اطلاع دی چه پالوان نی جرا دی چه سو جو وو بکل شین علی مودا اللہ پاری سبان پوئے دی ذالکم اللہ ربکم دی صفتنو علی اللہ دی رب ستاسو لا الہ الا ہو نشتے بلاجت پرکن کے سوا دا اللہ نا الا ہو سوا دا اللہ نا خالق کل شین پیدا کن کے داری اسی دے فابدو بس عبادتو کئی دا اللہ دعوے پہ تفریق فابدو بس عبادتو کئی دا اللہ او دا اللہ دے پائے سزانی وکیل ذمہ دار لا تدرکو لفتار گرنشی کولے بی اللہ ناسترگی دا دنیا یعنی دا دنیا سترگی اللہ لیدے نشی ادراک پمارا دا گیری لیدو لکہ سورتی اونس و گورت ادراک پمارا دا گیری دو اللہ فرمائی مزدائی حتی ازاد رکو الغرق تردی کل چکیر کردی فرعون لرا غرکی دا غرکی دو راگیر ادرکو لگا ادراک پمانا راگیر ہو اللہ فرمائی لا تدرکو لابدار گیرنشی کو لدے اللہ ناسترگی دا دنیا یعنی دا دنیا سترگی اللہ لدے لدے لدے شکی نشی اللہ چالی دلے نانا نشی وواو دا اللہ یدرک الابصار گیرکی دا سرگو دا دنیا نا طول سرگی دا دنیا اللہ لدن کے دے اللہ ورطبوری وواو اللطیف الخبیر او دا اللہ دے پنرو نرو سجنو خبردار لطیف الخبیر قولا ملا استاجی یو ظلمانا کولا اب سارو دن کا جماعت کی ناس داگا وقت نراتے آدھے اللہ دے صحت ورکی زمین مستان دے اللہ دے خوش ساتھی اللہ دی خوشحال ساتھی اللہ عزت ورکی یقینی دو استادانو پا محنت او داغی پا تاون باندی دی مقام تصوری رو رس ما توی وو اللطیف الخبیر ددی سمانا دا ما ورطی جی ما نخو منگ داو زیزہ کری دا چی وو اللطیف الخبیر دا اللہ دی بارک بین خبردار نی بارک بین خوب فارسی دا کنا پختو چی ویسنگ ہے مائے تاثراتو آئے وی وو اللطیف الخبیر دا اللہ دے پنرو لرو سیزنو خبردار نام اجدہ دا تی انسان چھے یکینی فمانا دا لفظی کی دیر مہارت شیخ علاوی سے بورتے وزل ہوئی تمہا پا مخی وی وائم چھے دا الفاظ دا مانی لفظی تانے اجدہ کم ترسور سوچ دیر خبر دمر مہارت یو دل زما په مخ کې ناس یاد و چې د انکساره مې شیخ وی ور دغه چې داتې عمر کې مش او د یاغه وخت کې وېسا کې نو ما ته بیا شیخ صاحب وی دای چې دی ډیر خدای پاک په یو ور کې په قران کې دغه چې شیخ نه یو یو رکو قران د مشر شیخ خدمت به کول ګوډ به کول زمیداری به کول یو یو رکو به کوي یو دل گوڑ مکول شیخ القرآن ہے سرو وی ربی مدا سے پڑھائی کی خاخ کا پدمک کی خاخ کا وی ما تو ارادہ وی گوڑ مکول نوی شیخ پا ما اعتراض کئی لکھا اس دکول دا پار یو بلبانی با ما اعتراض انہا کل پدی کی ما اس دکول ہی کول شیخ با مون تا پدی طریقے خود انہا کول خا نو وی شیخ القرآن راتو ارادہ وی ورطرا ہر اختلاف مناظرہ کو شروع کرے وہ لیلال لکھی راس سادہ کپڑی دو زمیدار ہے پھر مناظرہ کو شروع کرے مناظرہ کو شروع کرے خیر اللہ فرمائی فقط اللہ فرمائی وہو اللطیف الخبیر دا اللہ دے پنرون رو سزنو خبردار قد جاکم بسائر من ربکم گوری تلیفون نمک ہوئی دغه ټیم زمونږ د درسي اوس غاریدل بالکل نه چرته شپږو بجو نه بعد ټلیفون بیا کوي فقط جاکم دا وګورئ فقط جاکم من الله فقط جاکم فتا کیتا قد جاکم چې ټلیفون راشي نو سره وای ما جوړ شي قد جاکم بصائر من ربکم تا کی کرا راغره تاو تا دا کلمندی کتاب تاسو در عبد طرف نه بصائر من ربکم د بصیرت او کلمندی کتاب در عبد طرف نه در عبد طرف نه کتاب راغره را کلمندی او د بصیرت بصائر من ربکم دا کلمندی کتاب تاسو در عبد طرف نه فمن ابصر بچا چولی دو دی کتاب لرا وی کته وی لیدو تلاوت یو کو هیز دے کر نو فلنفسی بس فائدے د خپل ځان د پاره دا چاچی دا کتاب اوکت از دیکھ نفائد اخ پل زان ترا ومن عمیا رغسو چڑون شا رون اے دا کتاب از دنک دیتے وخور نکو دیتا کین ناستا ومن عمیا رغسو چڑون شا نفالیا بس دا سواب فمن افسرا جی چا تیرا در سواز را جی ہوتا ہے دیکھ نڑی والا سنو اسو گرے چی نور سو در سپارا جی کنا نیوی کی ریوالا توائی ما نڑی ناف پاچی کلے اللہ فرمائی ومن عمیا حراسو چڑون شو دا قرآن نا نفالیا بسزاوے پدبان دی سو چڑون شو سزا بے پدی ومانا لیکن بی حفیظ او نمز پتاسو حفیظ حفاظت تو ان کے نیوی کلی والا ہوتا ہوا ہے ماں چینا گو گو رہی اللہ فرمائی ومانا علیکم بے حفیظ و نمز پتا شبان حفاظت کے ان کے ہمون پر پریشانوں کے چیز روان ہوں صحیح طریقہ سوائی رو رہے سوائی وائی خراب دے صحیح دے مر یہ چھاتر صحیح دے ہو دے گا السلام علیکم